Sveiki, gerbėmieji ir gerbiamosios studentės. Šiandieną paskaita skirta didžiojo kunigaikščio arba monarchijos savotiškai krizei ir kaitai Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Tai krizei ir kaitai įtako buvo ir vidinių, ir išorinių. Na, išorinė, tai manau, geriausiai puikiai žinote dėl unijų. Dėl jungimos ir pastovios strateginės sąjungos su Lenkija, na, Lietuva tiesiog kopijavo, kaip Lietuva, Lietuvos ko gero bajorija arba diduomenė, kopijavo, žiūrėjo, stebėjo ir norėjo, atvirai pasakius, sekė pavyzdžiais tais, kuriuos matė Lenkijai. Tai yra bajorų galios ar riterijos, vadinkit kaip norit, didėjimas, iškelimas ir vis didesnio vaidmens ir iškėjimas valstybės gyvenime. Bet pavyzdys pavyzdžių, o reikėjo ir vidinių jėgų. Ir tos vidinės jėgos tapo Lietuvos didikai. Čia reiktų pabrėžti, kad tai buvo ne didikai, kurie kažkada buvę kokie nors kunigaikščiai diduomenė. O greičiau bajorai, tarnybiniai bajorai, dėl įvairiausių priežasčių, dėl savo asmeninių nuopelnų, ar savo giminės nuopelnų, ar kokių nors ryšių su didžiojo kunigaikščio gimine, na, kaip sakykim, kokie nors ulšeniškiai, ar goštautai, jie priartėjo prie didžiojo kunigaikščio, priartėjo prie dvaro ir ėmė vaidinti vis didesnį ir didesnį vaidmenį valstybės gyvenime. Normalus feodalizmas europietinis feodaliniais laiptais Lietuvoje nesusiklostė, nebuvo iš ko ir kopijuoti. Visi gyventojai buvo vienokiais ar kitokiais didžiojo kunigaikščio tiesioginiais pavaldiniais. Bet vieni iš tų pavaldinių gyveno geriau, o kiti, kaip ir visur ir visais laikais, gyveno blogiau. O tas geriau ar blogiau gyvenimas, socialinė stratifikacija, susiskirstimas socialinis vedė ir prie politinio susiskirstimo. Ir nors kokio tipo visuomenė buvo pagoniško Lietuvoje iki Mindaugo laikų, labai sunku pasakyti. Na, bet taip, kapinynai demonstruoja, kad kapų turtingumas labai nevienodas. Tačiau, sakykime, milžiniškų ten kažkokių palaidojimų, jo labiau žmonių aukų ar dar ko nors tokio, mes tuose kapinynuose nerandame. Vergovės užuomazgos kažkokios buvo, bet jos matyt ne tokios, kad paskui save kitą pasaulį nusitemti ir savo tarnus ar vergus. Didžiųjų kunigaikščių palaidojimuose kažkas panašaus aptinkama, na bent legendiniai metraščių daly. Gedimino palaidojimas, Kęstučio. Palaidojami ten su žirgais, sakalu ir su geriausiu ar mėgiamiausiu tarnu, bet didieji kunigaikščiai jau tuo metu iš tiesų sudarė atskirą ir absoliučiai netokį patį kaip eilinis koks nors bajoras socialinis sluoksnį. Jie beje, didieji kunigaikščiai tą puikiai jautė ir porą pavyzdžių galima pateikti, tai vienas sukyla dabartiniai Latgalui, valstiečiai, sukilo Latvių protėviai. Ir Algirdas ten atžygiuoja prie Dauguvos, kariauja kartu prieš kryžiuočius. Na, ten tas žygis kažin kiek nesitėsi, matyt, ne kažin kokio masto ir sukilimas buvo, bet baigėsi jisai tuo, kad Algirdas tų sukilėlių vadoj nukerta galvą. Su paaiškinimu, kad kaimieti, tu čia karaliumi nebūsi. Na, tai va. Nėra čia ko kaimiečiam pretenduoti į kažkokį valdovą ar net ir pavaldinio postą. Panašią istoriją mes aptinkame Kęstučio ir Jogailos santykiuose. Na taip, ten paveldi sostą Jogailą, jį nuverčia Kęstutis sužinojęs apie tai, kad Jogailas slapta sudarė sutartį su kryžiuočio ordinu. Kad kryžiuočio ordinas tik su Kęstučiu kariautų, su Jogaila nekariautų. Bet čia, taip sakant, viena iš priežasčių. Galų gale dokumentus, kad taip nutiko, jisai aptinka tą sutartį tik taip po perversmo Kęstutis. Bėgioja ten su sutartim, rodo visiems šaukdamas. Metraštininkai taip rašo. Bet šiaip toks dvasinis pasiryžimas Jogailą nuversti kyla Kęstučiui po to, kai Jogaila ištekina savo patalininką. Na, patalininkas tai čia nebūtinai jau ten kažkoks visai nesuprasi, kuo užsiimantis tipas. Tai tiesiog valdovo miegamojo, jisai aišku ir patalinę rūpinasi, be abejo, tik nebūtinai savo rankom kloja. Bet dar svarbiau tie patalininkai naktį saugo. Kuomet maža kas gali bet kas nužudyti ir samdyti ir nesamdyti. Tai va, toks va, asmens sargybinis savotiškas. Bet jis nekilmingas. A, jo gailai jisai patiko, Vaidila ten tokius vardas. Nepainiokit su Vaidilutėm ar Vaidilais. Ir jisai ištekino savo seserį už to Vaidilos. Kęstučiui čia buvo, kaip čia taip galima, krauja šitaip nužeminti ir maišyti. Tai po perversmo jisai ką padarė, tokia irgi Romeo ir Džiuljetos lietuviška versija. Jisai Vaidilą pakorė. Na, turbūt aiškint nereikia, kad tas jo gailos ir vėliau Vytauto konfliktas ten peraugo į dviejų tos pačios giminės šakų, tiesiog nesutaikstoma karą ir skerdynės. Iš bendros Lietuvos istorijos puikiai, manau, tai žinote. O viena, čia tik tai viena, bet viena iš priežasčių buvo va toks. Va. Kaip čia gali už kažkokio eilinio žmogelio ištekinti savo seserį? Kunigaikščiai buvo kažkas daugiau, negu kad valstiečiai, miestiečiai ar dar kas nors tokio. Na, miestiečių netaip jau ir daug. Jie gal ypatingo vaidmens nevadino, išskyrus Vilniaus burmistrą, kuris gana aktyviai dalyvavo va, tose perversmuose ir kontrperversmuose. Pakankamai žinoma asmenybė, bet jis vis tik na, vokietis, tai aišku, kad apie ten toks Gainau ar kažkoks toks, na, žodžiu, ne vietinis žmogus ir pretenduoti didelį vaidmenį negalėjo. Kas greta kunigaikščių? Greta kunigaikščių jau 13 amžiuje aptinkami Lietuvos bajorai. Ir pirmą kartą taip ir paminė, ten berods Henriko Latvio kronikoje, kad štai Lietuvos didysis kunigaikštis keliauja ir su juo Armageri, Syve Boleri. Na, Armageri tai ginklus nešantis, šitai lotyniškai riterius vadindavo. Na, arba bent jau kažkokius karo profesionalus. Tai, o Syve arba Boleri tai aišku, bajorai, bet čia ta forma jau panaudota tokia archainė, kad net gražu ir žiūrėti. Na, kas yra bajoras, etimologiškai pats žodis. Jisai nėra lietuviškas, jisai atkeliavęs iš tiurkų ar slavų pasaulio ir boliar, ar iš to išvestas bojar, tai yra tas, kuris kaunasi. Boj, va, rusiškai, slaviškai kova, na ir bojar karys. Tai pradinė prasmė buvo tokia, bet jau čia kur jau čia 13, čia ne 13, jau 9 amžiui bajorai, bojarė, bent jau rusiškose, rusiaus kunigaikštystėse, jie sudaro feodalinės aukštumas. Ne kiekvienas kilmingasis yra bajoras, toli gražu ne. Pas mus taip jau gavosi Lietuvoje, kad imta naudoti bajoro savoką visiems. Visiems, kas tik tai ką, turi ginklus nešioja, turi herbą ir save bajorų laiko, tas ir bajoras. Rusijoje bojarskoje dūma, sakykime, ar giminės bojarino ar bajorų, tai buvo pati aukščiausia kunigaikštiška viršūnė, ten jų tik 14 giminių save taip galėjo vadinti. Ir va, Maskvos didžioji kunigaikštystė, tai vėliau Rusijoje tokio ir žodžio jie nenaudojo. Kitas iš Lenkijos atkeliavęs terminas va, šitai feodaliniai tokiai besiformuojančiai masai buvo šlėkta arba šlechta. Tai irgi nieko savaime ypatingo nereiškianti žodis, jisai atkeliavęs iš vokiečių kalbos, iš šlecht, tai yra aukštas. Kilmingas čia turimo omeny, kad štai va kilmingas. Na ir bajorai nuo kitų skiriasi tuo, kad jie pabrėždavo savo kilmę, na čia gal ir nedidelę Ameriką atradau, bet ne tik kilmę, jie turėdavo pavardes. Tuo tarpu visi kiti, jie turėjo vardus ir geriausio atveju pravardes arba vietovardžius. Ten koks nors Mykolas iš Liškiavos ir taip toliau. Bajorai galėjo pretenduoti į pavardę, ypač jeigu ten koks nors jų senelis buvo pakankamai garsių veikėjų. Bajorų būta visokių, ir tarnybinių, ir kelių bajorų, ir tokių, kur nesuprasi, kas jis toksai, ir bajoram tarnaujančių bajorų, ir taip toliau, ir taip toliau. Lietuvos ypatybė buvo ta, kad bajorija Lietuvoje nesiklostė taip, kaip vakarų Europoje. Na, sakykime, Karolio didžiojo imperatoriaus laikais jis va Frankų visuomenė feodalizuoja ir tiesiog taip ir padaro. Kas gali eiti į karą? Kiekvieną kartą, kasmet reiškia, ir po gerą pusmetį kariauti, tas ir yra riteris, feodalas, jis gauna, arba gal paveldėjas turi, bet patvirtina tas jo teises, žemę, iš kurios gyvendamas jisai atlieka savo tarnybą. Tas toks karinės tarnybinės bajorijos fenomenas vakarų Europoje jis per porą šimtų metų išskydo ir greitai viskas baigėsi tuo, kad feoda yra feodalai, bet tarnyba arba vienai par kitai pribojama, arba pakeičiama piniginiais mokesčiais, arba jį ten, na, kaip daug kur 40 dienų, arba tik tai mėnesį trunka per metus ir panašiai. Jeigu valdovui reikia, jis turi tuo savo tą riteriją samdytis. Na, išimčių yra, tai išimtis, kuomet priešas užpuola šalį, įsiveržia, tai jau nori, nenori visus suvar, eina išvyti. Priešą, beje, pati tą idėją vytės, tokia ir buvo. Visų ginklą galinčių vyrų dalyvavimas kare prieš įsiveržusių priešą. Neįsiveržus už savos teritorijos kariauti gali tik tai samdiniai ir turi, ir arba pašauktinė va ta visa bajorija. Bajorijos kaida jį tęsiasi gana ilgai ir išsigrynino daugiau mažiau tik tai 16 amžiaus vidury, ta lietuviška bajorija ar šlėkta, ir joje buvo lietuvių bajorai, buvo iš rusiškų žemės, stačiatikių dvorenė, dvarus turintis ar tarnybinius, dažniausiai už tarnybą gaunantis veikėjai. Buvo senų kunigaikščių giminių atstovai, buvo iškilę miestiečiai nusipirkę, buvo valdovo nobilituoti, nobilitacija tai paaukštinimas, įbajorinimas, buvo Seimo sprendimais priimti, o buvo ir iš viso visokių, kurie prisiplakė ir pasiskelbė. Valstybė plečiantis inkorporuoti buvo Livonijos ordino vasalai visokiausia, galėjo valdovo savo atsivežti kokių nors bendra žygių ir juos nobilituodavo, padarydavo Lietuvos valdovais. Tai gana anksti ta bajorija, ji buvo gana tokia internacionalinė, švelniai tariant. O jau, kuomet valstybė pasidarė milžiniško nuo Baltijos iki Juodosios jūros, tai jau ten savaime internacionalinė buvo, nes nori, nenori, reikėjo ir tuos ten Smolensko dvarininkus, ir Kijevo, ir Haličio, juos kažkaip įtraukti į bendrą luomą, ir juos ir įtraukė. Tiesa, jie buvo priėmus katalikišką krikštą, kurį laiką jie buvo antrarūšiais bajorais. Neturėjo savivaldos teisų, neturėjo privilegijų, buvo žiūrima taip truputį juos atsainį. Na, ne tai, kad kažkaip ignoravo, diskriminavo, bet, sakykim, kaip kokioj Anglijai 19 amžiui žiūrėjo kokius škotus ar airių aristokratus. Na, tarsi savi, bet tokie ne visai savi. Taip pat bajorija ar feodalų luomas save kaip luomą ima suvokti, be abejo, kad ne iš karto, gerokai vėliau, jo labiau, kad ir atskirti, kas ten yra kas, iki krikšto priėmimo buvo gana sudėtinga, bet kai tai nutinka, tai bajorai pasidaro pagrindinių variklių. Ir čia reikėtų keli žodžius pasakyti apie tai, na, iš ko gyveno bajoras. Gyveno jisai iš žemės ūkio, kaip ir visi, tik tai daug šansų, kad jeigu jisai eina į karo žygius ir yra riteris, jisai turi turėti kažkokį dvarelį, savo kiemą ar ką nors tokio. Nes jis pats visko nespės, numirs visi badu. Tai vienas dalykas. Tačiau Lietuvoj karas buvo permanentinis, tai vien su kryžiuočiais jau šimta, kiekgi ten, dieve tu mano, 50 metų nesibaigiantis karas lietuvių su kryžiuočiais, su nedidelėm paliaubom. Tai užaugo jau ten 7 kartos ginklus galinčių nešioti karių, kurie karta iš kartos tik tuo ir užsiimdavo, kad iš esmės kariaudavo arba ruošėsi karui. Tai bajorų skaičius, va tų armagerių Lietuvoje buvo didelis. Netgi, galima sakyti, neproporcingas europiniais mastais, o pasauliniu mastu irgi nedaug, labai nedaug turintis analogijų. Kokių čia tokių analogijų turiu? Analogijų turim su Japonija. Prieš 17 amžiaus Japonijos suvienijimą, ten nesibaigiantis toksai linksmybės nesibaigiančios, samurajai tai tokie patys beveik kaip bajorai, tarnybiniai, tik tai samdomi tokie, gaunantis atlyginimą už tarnybą, dažnai žemės savų neturintis, bet va, save suvokiantis kaip atskirą sluoksnį. Ten kariauja vos ne 300 nesibaigiančius pilietinius ir vietinius karus ir banditizmo, visko ten yra. Na, japonų filmuose labai mėgsta būtent tą laikotarpį iki Japonijos suvienijimo. Na ir milžiniškas samurajų kiekis, milžiniška pagimdo. Ir jų ten visaip skaičiuoja 11-12%. O su visokiais tokiais, kur ir nesuprasi, kokie jie samurajai, tai net ir daugiau. Na tai čia pasaulio mastu vienas iš tokių Japonija. Kitas panašus fenomenas susiklostė Pirienų pusiasalį, tai yra Ispanija ir Portugalija. Na gal Portugalija mažiau, bet jau Ispanija su ta jų konkista nesibaigiančia. Na, kiek jau čia, kaip senori žiūrėkit, daugiau kaip 500 metų nesibaigiantis karas. Tai musulmonai puola, tai juos atgal veja. Ten irgi susiklostė va tokia riterija, kuri puikiai jum su savo užmojais ir sugebėjimais ir fantazijom žinoma iš literatūros klasikos, tai yra iš Cervanteso Don Kichotas iš Lamanšos. Taip jau Don Kichotas iš Lamanšos, šio saulėlydis 17 amžiaus, išvakarė 17 amžiaus. Na ir tiesą sakant, iš jų juokiasi, iš tos mirštančios riterijos. Parodėja tenai jau nerimta knyga. Tiesa, su psichologinio romano elementais, ypač antras tomas, ten jau viskas žymiai rimčiau, negu kad kažkokio pamišelio blaškimasis po Ispanijos kelius. Tai gerai, Don Kichotas Don Kichotu, mes dar kokią kartą prie jo grįšim, norim, nenorim, geras pavyzdys, bet trečias iš tų va, Japonijos ir Pirienų arba busimos Ispanijos visuomenio, trečias pavyzdys yra Lietuva. Ypatingai Žemaitija. Čia mūsų etnografinėse žemėse, bajorų, na kaip beskaičiuoti, ne mažiau 10%, o Žemaitija tai ir 12, o čia kartais paskaičiuoja, kad gal ir 18% visų gyventojų. Tai yra milžiniškas, tiesiog nenusakomas skaičius. Jokia feodalinė visuomenė šitokio kariaujančių ir nedirbančių žmonių kiekio išlaikyti fiziškai neįmanoma. Daug kur tai Anglijoje ar Prancūzijoje tų tokių bajorų, feodus turinčių bajorų, jų nuo 0,5%, 1,5%, na 3-4% jau Vokietijoje gal ten, kur tų skurdžių riterių ar vargšų riterių fenomenas atsiranda, kuomet majoratas va, ir jauniausias sūnus neturi kur dėtis ir klajoja keliais ir plėšia viską, kas gerai ir blogai padėta. Na, pas mus 15-16 ir visi kariai profesionalai. Ir aišku, kad tokia masė jį pati karo faktorius yra savaime. Tiesiog net ir neorganizuota. Su jais reikia atsižvelgti, su jais reikia derėtis. Ir tiesą sakant, Žemaitijos kad ji niekaip neįjungiama į Lietuvos sudėtį ir blaškosi tarp ordino ir Lietuvos gana ilgai, keliasdešimt metų, tai iš dalies nulemta to, kad nėra kaip nei užkariauti, nei priversti, nei įtikinti. Galų gale šiaip taip pavyksta, bet Žemaitijai gauna tokį savotišką išskirtinį statusą Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Ji nesuvokiama kaip visa integruota dalis, na bent jau kurį laiką. Ir Žemaitijos seninyje, ir tie žemaičių bajorai, ir galų gale Paprasčiausiai titulatūrai pabrėžimas valdovo, nes yra Lietuvos didysis kunigaikštis ir tada jau Žemaitijos kunigaikštis. Na, Žemaitijos, Molensko, Kijevo kunigaikštis. Bet Žemaitija jie eina antra po didžiojo kunigaikščio titulatūroje. Valdomi seniūną, kurį ten iš pradžių atsižvelgia, o vėliau seniūnas Žemaitijoje, na, ne vaivada skiriamas karaliaus, o jisai yra renkamas. Ir renkamas, ten didelės demokratijos nebuvo su to seniūno rinkimu, bet, sakykim, taip siūlomi keli kandidatai ir valdovas pasirenka vieną. Tai buvo daug, palyginus su tuo, kas vyko ypatingai rytinėse LDK žemėse. Na gerai, bajorai tai bajorai, kunigaikštis tai kunigaikštis, atskirumas tam tikras buvo, bet bajorijos prie to formavimosi daug prisidėjo ir karo vadinama revoliucija įvyksta tuo metu, taigi 15-16 amžius perėjimas nuo riterių karo prie samdinių, prie šaunamojo ginklo, prie pėstininkų, prie tvirtovių karo. Ir kaip tik Lietuva pakliūna iš šitas girnas. Ir tai savo vaidmenį suvaidina. Iš vienos pusės tų bajorų paslaugų gana greitai ima nebeprireikti. Na, tas gana greitai 17 amžiui. Reikia samdyti profesionalų. Iš kitos pusės jie dar šį beitą reiškia. Bet jau Vytauto laikais, na, į Žalgirio mūšį ruošiantis, kaip jisai ten, parduok savo žmoną, bet nusipirk gerą žirgą. Nes reikia žirgų, geram karui reikia žirgų. Žirgai brangus. Reikia ginklų. Vietės ne vienos, skydo, šalmo, labai gerai šarvinių marškinių, o dar geriau kaltinių šarvų. Ką dar, kovinį peilį, kirvį, jeigu šaudyt sugebė lanką. O visa tai kainuoja pasiutusius pinigus. Įsivaizduot, kiek kainavo riteris, dabar gana sunku, bet yra čia tų rekonstruktorių, tai čia mūsų regione vien kovinis kirvis dabartiniais pinigais galėjo būti vertas apie 5000 eurų. Tai galite įsivaizduoti, kas yra visas šarvuotas raitelis. Bandžiau aš paskaičiuoti, kaip ten beskaičiuosi, išeina apie su dviem žirgais, nes vienas kovinis, kitas jojimą. Na, dar turi ir ginklanešį turėti, ir tarną, ir vežtis tam žirgui maistą. Arkliai, žinot, gyvūnai geri, bet baisiai daug suėda. Kaip 5 žmonės kalorijom žiūrim. Taip, jie mėsos, ačiū Dievui, nevalgo, laus negeria, bet už tai vien tik šienų šerti, tai tu su tokiu jokia mūšį nesudalyvausi, pabėgti nesugebėsi iš mūšio, ne tik, kad ką nors nuveikti. Taigi, žirgai brangus, karinė visa surengimas kareivio nepaprastai brangus, ir bendra suma apytikrai kokie 200 tūkstančių eurų dabartiniais pinigais būtų. Čia aš, aišku, šakėm ant vandens ir truputį iš piršto laužiu, bet apytikrai, sakykim, tiek. Ir vėliau niekas ten neatpingo. Husaras, va, toks pusiau lengviau šarvuotas, jis irgi panašiai tiek ir kainavo 17 amžiui. Uždirbdavo, aišku, jis ten per metus gal ir 20 tūkstančių eurų, bet nedaugiau. Tai tam, kad vien atsipirktų samdomo husaro, tarnaujančio, nieko kitų neužsiimančio, jau reikėjo 14 metų tarnybos. Be to, ką užsidirba, tai ir išlaikyti reikia už tos pinigus save. Na, žodžiu, ginkluotė darėsi baisiausiai brangi. Ir ją įsigyti ir mūšio laukia bent ką nors reikšti galėjo tik tie, kurie turėjo daugiau negu vien tik tai savo ar savo didelę šeimos apdorojamą sklypą. Tai natūraliai veda prie tokio fenomeno kaip įbaudžiavinimas ar baudžiavos plitimas. Mes nežinome, tiesą sakant, kiek prisidėjo krikščionybė ir Vytautas. Tiesiog nuo Vytauto laikų atsiranda išlikę užrašymai, kad didysis kunigaikštis tokiam ir tokiam užrašo ten arba žmonių šeimas išvardina, arba kažkokią valdą ir taip toliau. Ir mes nežinome, ką jis ten užrašo, ar šiaip kažkokius buvusius, niekam nepriklaususius, ar savo pavaldžius valstiečius. Labai gali būti, kad vis tik savus dalina. Tam, kad galėtų vienas ar kitas bajoras dalyvauti karuose. Beje, tie užrašymai tai čia tikrai ne Jekaterinos antrosios, kur ten savo favoritam tūkstančius ar šimtus. Ne, pavienius, vieną šeimą ten užrašo, vieną kažkokią sodybą ir taip toliau. Nuolatiniai tie karai atvedė prie to, kad galų gale, čia po pilietinio karo iš Švitrigailos ir Žygimanto Kęstutaičio, numojama ranka į viską, ir Kazimieras, jau tiesą sakant, ir Žygimantas Kęstutaitis, ir Švitrigaila, jie, sakykim, taip pripažįsta, kad jeigu yra kažkoks bajoras ir jis turi ten kažkokias valdas, tai yra to bajoro nusavybė, tai yra tėvonija. Didysis kunigaikštis jokių pretenzijų į tas žemės daugiau ir nebeturi. Iš kur gavo tas žemės, kam jos priklausė kažkada, gal didžiojo kunigaikščio, gal dar kieno, turi, atlieki tarnybą, na ir turėk savo. Nustoja į tai aktyviai kištis. Galima sakyti, kad taip va, 15 amžiaus trečiam dešimtmetį tas toksai bajorijos, šlėktos, riterijos luomas įgauna tam tikrus bruožus. Tam tikrus gana aiškius bruožus. Ir būtent iš jų tarpo, taip pat tas turtingiausiai iš jų, nes dalis bajorų nieko kaip neturėjo, taip ir neturi. Ir tas, kad nieko neturėjo, tai čia nepasityčiamas, jie iš tiesų nieko neturi. Ypatingai Žemaitijoje tenai buvo patys tie bajorai. Jų yra ten, normalių surašymų nėra, bet iš to, kas yra, tai vaizdas tai toks liudnokas, kaip feodalo. Daugiau kaip pusė neturi nieko. Tai iš ko jie verčiasi? Jie verčiasi tuo, kad patys aria, patys sėja. Tik tai jie, skirtingai nuo valstiečių, niekam neskolingi, niekam nemoka mokesčių. Na, teoriškai bažnyčiai dešimtinę turėtų mokėti, bet čia su tom dešimtiniam Lietuvoj, Lenkijoje tai buvo ilga, nuobodė ir atskira istorija. Na ir už tai, kad nieko nemoka, jie atlieka tarnybą. Na ir kaip jie tą tarnybą gali atlikti, tai yra ten tie surašymai bajorų, tai liudnai ten susirenka, kas arklį turi, kas neturi, kumelę pusiau nususiusią. Na, vienas su peiliu, kitas su šalmu, trečias tik tai su jėtam. Blogai, žodžiu, prasti kareiviai ir matyt, perėjimas prie samdinių kariuomenės buvo nulemtas ir to bajorijos skurdo. O jau 16 amžiaus pabaigoje iš viso atsiranda bajorai, kurie nieko neturi, net ir to savo menkiausias klipelio. Teoriškai tai buvo neįmanoma, nes kiekvienas bajoras tėvui numirus turtą pasidalindavo po lygiai, majorato nebuvo, bet praktiškai tai buvo tokių pilna. Na, kur jam dėtis, tai galėjo arba į kariuomenės samdiniais viena išeitis, kita tarnauti kitiem turtingiam didikam arba bajoram. Atsiranda tokie va, ne bliūdlaižių, ne kažkokių tokių, bet sluoksnis tarnybinių bajoro. Tiksliau, jis neatsiranda, jis niekur neišnyko. Tik kurį laiką buvo toks tarpsluoksnis tarp bajoro ir valstiečių, na tai dabar jis jau 16 amžiai tampa visuomeniniu reiškiniu. Atsiranda kaimai bajoro, akalicos, kur vien bajorai gyvena ir ką eksploatuoja? Arklį savo arba katiną, jeigu turi, va, ir eksploatuoja. Jie marksistiniu požiūriu, kaip išnaudotai, tai nei šis, nei tas šita bajorijo, dar pasikartosiu, Žemaitijai tokie sudaro daugumą. Likusio Lietuvo, jeigu ne daugumą, tai 40%. Na ir tik tai gudiškose žemėse, tenai tų dvarenė ar dvarininkų iš jų kilusių bajorų yra gerokai mažiau. Tiesiog gerokai mažiau, 3-4 kartus mažiau nei etnografiniai Lietuvo. Ir ten santykis tarp to ten nobilis ir eilinio valstiečio yra labai labai skirtingas. Gerai, dauguma ar pusė neturi, o kiti ką turi, o kita iš kitų beveik 25 ar trečdalis turi vieną valstietį turi. Tiksliau, valstiečių neturi, čia ne rusiška baudžiava, kuri pasiaubė Lietuvą irgi 19 amžiuje. Jie turi pajamas iš vieno valstiečio kiemo, arba žagrės, arba dūmą. Na, gyvena valstiečių šeima, jie apdaroja ten keliolika greičiausiai hektarų aparę ir iš jų bajoras gauna pajamas. Ne viską jis ten gali, kad panorėjęs tą pasiimti. Ne, jisai gauna tai, kas arba sutarta iš anksto, tai činšas, pinigais, arba gauna dešimtinę. Kas dešimtą vištą ūkėje per metus gimusi. Ir kas dešimtą karvę ir panašiai. Na, tai aišku, geriau, bet toli gražu tai irgi ne tie turtai, kad galėtum gyventi ten ir gulėti ant krosnės ir nič nieko daugiau gyvenime nedaryti. Na ir likęs ketvirtis bajorų turi daugiau negu vieną. Bet irgi susirasti tokių, kad ten šimtus valstiečių, tokių mažai. Nu, tai va tokia gana savotiškas mūsų bajorijos veidas susiklosto 15 amžiai. Kalbant apie didįjį kunigaikštį, dėl to va, Lietuvos visuomenė ir valstybė ir politinė sistema ir skiriasi nuo tos na, azijietiškos, nezijietiškos, bet rytietiškos Maskvos didžiausios kunigaikštystės sistemos, kad didžiojo kunigaikščio aplinką pamažu ima sudaryti, iš jos išstumė tuos visokius vaidilas ten ir kitokius ten, Lisicas ir panašus. Na, Lisica tai Jogailas žibintininkas buvo, kuriam Jogaila patikėjo negarbingą darbą pasmaugti Kęstutį. Išliko istorijoje, taip sakant. Na, Lisica, kaip žinote, slaviškai lapė. Tai gudrus gal koks buvo, bet na, sprendžiant iš tokios vardo pravardės, tai ten tikrai nei bajoras, nei riteris, nei nobilis, nei šlėkta, nei dar kas nors kito. Tai gana greitai, o tas gana greitai ateina su Vytauto valdymu, jo aplinkoje, jo dvare susitelkė turtingiausių ir galingiausių bajorų atstovai, o ne asmeniniai ten kažkokie favoritai, tarnai, liudlaižiai ar dar kas nors tokio. Ten toks procesas jis buvo dvigubas, iš vienos pusės jie patys telkėsi prie didžiojo kunigaikščio dvaro, lenda galima sakyti jį, iš kitos pusės, jeigu tu ten gerai prie didžiojo kunigaikščio įsitaisai, tai tavo ir turtas ima didėti. Tiesa, jis ima didėti, tai arba tavo asmens priešų kažkokią sąskaitą, arba dažniausiai didžiojo kunigaikščio dvarų sąskaitą. Nes nepamirškime, pagrindinis feodalas, pagrindinis išnaudotojas, pagrindinis valstiečių savininkas, ne valstiečių, teisų iš jų ūkio gaudamas duoklę, buvo didysis kunigaikštis. Jam visi turi mokėti, jo didžiausios žemės. Na ir jis iš savo tų didelių žemių, jam patinkantiems žmonėm, gali duoti vieną ar kitą dvarą laikinai arba ir žiūrėk ir visam laikui, žiūrint kokie nuopelnai ir ką tu ten gero nuveikiai. Jisai iš jų gali ir mokėti algas. Tai taip ir yra, iš Žalgirio mūšį atžygiuoja Lietuvos kariuomenė, tenai nuo trečdalio iki ketverčių vėliavų, na, 10 vėliavų konkrečiai, tai su Vyčio ženklu arba didžio kunigaikščio kariuomenė. Jisai va pagrindinis. Kiti bajorai, kiti kariai sušaukti pagal savo žemę vėliavas. Kauna, ten Smolensko, kaip žinot, net trys, Kijevo, Pinsko ir Gardino ir taip toliau, ir ten Vilniaus, Trakų. Na, susirinkę. Tai aišku, kad tos vėliavos ne vienodos, nedidelės, bet galima tik tai spėti, kad didžiojo kunigaikščio 10 vėliavų. Tai čia iš kur jis galėjo ką pašaukti? Čia ne pašauktinė, čia yra jo samdiniai arba iš jo žemių keliavę už tarnybą gaunantis atlyginimą vienokį ar kitokį žmonės. Na ir galima spėti, kad tai buvo geriausia kariniai daliniai, stipriausi ir na, profesionaliausi. Nes ten ta istorija Žalgirio mūšio, kad ten Smolensko pulkus sumala, du iš viso iškapojo, na vienas išsilaiko, atlaiko, viskas puiku, bet du trečdaliai, jeigu vieno žemės visų dalyvaujančių žūna, tai negali pasakyti, kad čia jau labai jau, na, narsus vyrai, tai, bet narsesni, kaip sakant, iš viso niekur nei pabėgo, nei žuvo Žalgirio mūšio, atsilaikė. Gerai, tiek to jaučiu su tai Žalgirio mūšės, bet grįžtant prie didžiojo kunigaikščio aplinkos, ai, tai taip, ir visi tie goštautai, ir elšeniškiai, ir visokie kitokie, daujotai, ar kesgailos, ar rumbautai, ar vižgintai, jie formuoja tam tikrą brandolį. 30-40 žmonių, gal daugiau, gal mažiau, kurie atlieka kokias nors funkcijas. Arba šiaip liepia ką nors daryti, arba pastoviai kažko užsiima. Ima formuotis dvaras su savo vadinamais urėdais. Urėdas, tai čia užont iš lenkų kalbos verstas, kas savo ruošto iš lotyniško honor, arba garbė. Na, pas romėnus buvo tarnauti savai tėviniai didelė garbė, ir kiekvienas būsimas senatorius ten turėjo tą garbės kelią 4-5 pareigybės užimti, kol galėdavo pretenduoti į konsulo pareigybę. Na, tai ir čia urėdai. Tie urėdai buvo dvejopi. Vieni tai iš tiesų buvę kunigaikščio asmeniniai tarnai, kiti dvaro, o tuo pačiu ir valstybės valdymo funkcijų vykdytojai. Na, tarnai tai paprasčiausiai, jau vieną praeitą paskaitą minėjau, tai žirgininkas, nes, na ką, karys, kunigaikštis, reikia jodinėti. Vytautas, jeigu tikėti Benedikto Makros rašymu, turėjo apie 10 000 žirgų, na, kad ir tiek, jeigu ir neturėjo, tai vis tiek tai milžiniškas ūkis, nes, kaip minėjau, ar žirgas daug ėda, labai mėgsta nustipti nei iš šio, nei iš to, jeigu gero kraujo ir na, žemaituko tai joks perkūnas neima, bet va tie tokie fryziški ar arabiško, na, jie, mūsų klimatas yra žiaurus. Reikia tvartų, reikia šieno, reikia valymo jam, ten visko jam reikia, šokinėjimo daugiau negu aplink bet kokį patį reikliausią kareivį, o tai savo ruoštų reikia, kad visą tai administruotų kas nors. Ir įvairūs štalmeisteriai Europoje, jie, na, tokiais, kad išauktų iki antro žmogaus valstybė, retokai nutinka. Būna, tai būna, va, Rusijos imperatorienės Anos Ivanovnas, tas sugyventinis, meilužis, favoritas Bironas, tai jisai štalmeisteris ir buvo arklydžio prižiūrėtojas, grubiai tariant. Iš pradžių jelgavo jo, vėliau ir Sankt Peterburgė, 10 metų Rusija vadovavo, netitrūkdamas nuo arklydžio. Na, tai gerai, žirgininkas. Nesiskaitė čia Lietuvoje labai ypatinga tokia vidutinė pareigybė. Po to, ko reikia? Ginklanešio reikia, kad ginklus paduotų. Kardininkas, na, kardą. Dar ko reikia? Vėliava, kad neštų didžiojo kunigaikščio. Patsgi ten nenulaikysi. Būrį ženklus duoti ir panašiai. Tai vėliavininkas. Kitos pareigybės susijusios su kunigaikščių vienokio ar kitokio poreikio tenkinimu. Ne, nei Lietuva, nei Lenkija nenusirito iki marazmo, kaip Liudviko 13, 14, 15 ir 16 galvos nenukirto naktinio puodo išnešėjęs, rytais iš polovos, va, vienintelis žmogaus darbas ir gyvenimo tikslas buvo ta karaliaus pridergtą puodą išnešti. Nenusirito ir iki Anglijos, kur ten buvo ypač prie Henriko 8 tokia garbinga karaliaus užpakalio valyto pareigybė, kuris tuo ir užsiėmė, jis skaitėsi dvarininku, aristokratu, bet vienintelis jo darbas buvo karalių užpakalių valyti, nes Henrikas 8 nelabai ten jau ir taip degradavęs buvo, kad toks vaizdas, kad nelabai pats ir būtų sugebėjęs tai padaryti gyvenimo pabaigoje. Tai šitokių marazmų Lietuvoje nebuvo ir batų apavėjo ten kokių, ir marškinių padavėjo, kaip Versalė, neužsiveisė, bet buvo kiti garbingesnių. Tai buvo taurininkas. Ką taurininkas? Įpila taurę, vyno nešioja, išpilsta. Irgi reikalingas darbas, nes maža ką, nunuodit gali, tai reikia labai patikimo žmogaus, kad gerą vyną pilstytų. Raikytojas, nes duona reikia rūpintis kasdieninę, kas ją tiekia ir panašiai. Irgi pareigybė. Taip pat ten ir visokių kitokių buvo ir galėjo būti, bet laikui bėgant, ten 5-6 tokios buvusios valdovo aptarnavimo garantavusios pareigybės. Na, medžioklis, kur medžioklės organizuoja, irgi feodalizme labai svarbi pareigybė, nes medžioklė tai ir tam tikro solidarumo su tais, kurie pakvesti medžioklę rodymas, ir valdovo galios, ir diplomatinių žaidimų vieta, na ir dažnai vieta, kuomet valdovas gali vienas galų gale pasijusti, atsidurti ir tvarkytis ten savo asmeninį gyvenimą. Medžioklių metu, kurios tos medžioklės galėjo ten savaitėmis vykti. Na, tiek to jau čia nesigilinsime tai. Bet gerai, dalis va tokių urėdų, tai tiesiog jie demonstratyvus, tokie parodomieji, nieko ypatingo nereikalaujantis, ypač 16, 17 ir 18 amžiui. Garbės pareigybės va tokios. Paskiria tave, sakykim, žirgininku, na va, ir esi žirgininkas LDK. Nors arklių gal bijai, gal įkando vaikystė, gal iš viso ten arklieną tik tai ir maitiniesi, dėl to niekam nerūpi. Ten, gali iš viso ir nesirodyti tam dvare ir prie jokio arklio nelysti. Dar geriau bus. Kadangi didysis kunigaikštis keliauja, jisai tokius tarnybinius kabutėse tarnus turi savo visose dvaruose didesniuose. Ir laikui bėgant sugalvojama, kad iš tiesų kiekvienoj vaivadystėj turi tokie patys būti. Raikytojai, taurininkai, ir žirgininkai ir taip toliau, kardininkai. Šitie jau iš viso nieko neveikė ir veikti negalėjo. Jų ir neprileistų nei prie Lenkijos karaliaus, nei prie didžiojo kunigaikščio, kad jis ten lystų su savo neaiškiu vynu. Dar jeigu ten Smolensko, koks ten tas vynininkas ar Polocko, tai iš tiesų, na, jeigu netyčia nunuodėt gali, mažo, ką jie ten geria savo miškuose. Bet pareigybės tie urėdai liko, susiformavo ir jie taip pat buvo va vietinės bajorijos, tokie garbės titulai. Buvo ir funkcinės pareigybės, kurių raida žymiai be abejo įdomesnė. Iš tokių reikėtų paminėti kamarniką arba pakamarį, nes kamarnikas greitai virto absoliučiai garbės titulu, nieko jisai ten jokios reikšmės neturėjo. Tai o pakamaris jo pavaduotojas, jisai va, viskuo ir užsiemė. Kaip dažnai ir dabar nutinka, viršininkas idiotas, bet jo ten pavaduotojas ar sekretorė viską tvarko. Tai ir čia tokia istorija nutiko, pakamaris užsiemė turtu. Turto žemės nekilnojamo turto priežiūra. Maršalka, arba dvaro maršalas, maršalas, galima taip, tai čia tie patys, kaip prancūzijai, marešalai, maršalai ir panašiai. Jisai buvo dvaro toksai tvarkytojas ir, kas dar svarbiau, atliko vidaus reikalų ministro funkcijas. Tvarkos palaikymas, priežiūra, savo kariniai daliniai, keli pulkai. Visa tai turėjo garantuoti saugų daugiau mažiau karaliaus ar didžiojo kunigaikščio gyvenimą. Kancleris. Kancleris, na, pats žodis iš kanceliarijos, susirašinėjimo, su kuo čia jam susirašinėti? Su užsienio valdovais. Ir kanceliarijos užuomazgas mes matome ir aptinkome, gal jau ten kažkokios Mindaugo laikais buvo, bet iš tiesų tai Gedimino ir tie garsieji jo laiškai ir jo susirašinėjimas su popiežium ir tų 10 metų paliaubų su kryžiuočiais išrūpinimas, visa tai daro, atlieka kanceliarijos darbuotojai. Tiesa, Gedimino laikais tai vienuoliai, iš pradžių du pranciškonai. Nes nepaisant, kad Lietuva kariauja su krikščionišku pasauliu, bet pačioj Lietuvoj katalikų ar krikščionių niekas čia nepersiokė, būktų, jeigu ypač esi atvykęs, kuo tu nori. Lietuviam pereiti krikščionybę galėjo blogai baigtis, nes šitas visas trijų kryžių kalnas, kokia ten istorija bebūtų, ar dar yra ten Vilniuje Stačiatikių 3 kankiniai, na, ar Gediminas, ar Algirdas su tokiais renegatais, kurie pereina iš tėvų tikėjimo į kažkokį kitą, jisai susidoroja, nužudo juos, nukankina. Bet tų kanceliarijoje dirbančių nejudina. Tai, na, turbūt taip, pamokslaujantis ir klajojantis, pranciškonai pirmi buvo, greitai po jų labiau popiežiui ištikimi dominikonai pasirodo. Na, jie ir matyt, va, iš pradžių tą kanceliariją ir tvarko. Vėliau, tai jau čia Algirdo ir Kęstučio Vytauto laikais, raštininkais pasidaro iš Rusijos žemė arba kokie nors iš Lenkijos atvykę žmonės. Bet jau Vytauto laikais kanceliarija funkcionuoja kaip atskira institucija. Ir nors ten tie pirmieji vadovai nelabai aiškus, nelabai aiškus jų politinis svoris, po Vytauto mirties pirmas iškylantis pagrindinis didikas visada užima Lietuvos kanclerio, didžiojo kanclerio postą. Jo žinio yra antspaudas, taip sakant, valdovo parašas, ir jisai tvarko visą susirašinėjimą. Jisai atlieka užsienio reikalų ministro funkcijas. Jam padeda pakancleris, tai dažniausiai truputį skurdesnis didikas, bet didesnis profesionalas. Kartais tai ten susiklostydavo, kad ištisa tokia kaip ir pusiau dinastija, 3 ar 4 giminės atstovai pakancleris, Valavičiai kokie yra buvę tokiais ir panašiai. Na ir trečias iš tų tokių, na ne trečias, ketvirtas jau čia, funkcinių urėdų, tai vėliausiai atsiradęs, bet vėliau įgavęs pagrindinio urėdo reikšmę, tai be abejo etmonas. Etmonas čia labai neaišku, iš kur pavadinimas kilęs, nes aiškinama, kad iš vokiečių Hauptmann. Hauptmann tai yra pulkininkas. Na, etmonas kaip pulkininkas, žinot, truputį jokinga, nes tų pulkų Lietuvoje 10 ir čia, kad vieną didžiojo kunigaikščio pulkininką ir jisai visiems vadovauja, tai nei šis, nei tas. Matyt, kad gal etimologiškai Lenkijoje tas etmonas ir Hauptmanu galėjo, bet LDK man daugiau vilčių ar šansų, kad čia atkeliavė žodis iš tiurkų kalbų. Reiškiantis tą patį, ką atamanas, tai yra vyriausias vadas. Atamanas, etmonas, sutikit labai panašu. Kasgi ata tiurkų kalboje? Ata reiškia tėvas. Tai va kazoko atamanai, taigi ten ir kreipiasi, kad batka ar tėvukas ar tėvas atamanas. Kazoku, ne kazoku, tiesiog vakaro vado pavadinimas. Beje, vienas istorinis veikėjas žinomas labai gerai, būtent tokiu savo neaiškiu titulu. Tai ne kas kitas, kaip Hūno valdovas Atila. Atila greičiausiai nebuvo jo čia tikru vardu, bet jis taip žinomas, nes Atila reiškia tėvukas. Ata tėvas, Atila mažybinė forma. Tai va, toksai pareigūnas atsiranda su neaiškios kilmės, bet jis atsiranda, kaip minėjo, vėliausiai. Kariuomenės vyriausiasis vadas. Na, šiais laikais tai būtų ir ginkluotojų pajėgų vadas, ir krašto apsaugos ministras, ir toksai antras žmogus po valdovo. Kurį laiką, tai yra 15 ir 16 amžių dominuoja Lietuvoje kancleriai. Jeigu tu ką nors reiški, tai būsi kancleriu anksčiau ir vėliau. Nuo 16 amžiaus ypatingą vaidmenį ir iki valstybės pabaigos įgauna nebe kancleriai, o konkrečiai etmonai. Iš pradžių didysis, o vėliau lauko etmonas. Na, didysis etmonas tai šauktiniai kariuomeniai vadovauja, kadangi iš tos šauktinės kariuomenės po 17 amžiaus pasidaro aišku, kad nieko jį neverta. Na, tai iškyla tada lauko etmonų arba samdinių. Samdytos kariuomenės vado reikšmė ir įtaka valstybei. Na tiek to, čia tiek ilgai kalbėjau apie tuos urėdus, tik dėl to, kad daugiau mažiau būtų aišku, kasgi tokie ima konkuruoti ir pamažu perimti didžiojo kunigaikščio valdžią ir funkcijas. O perimti buvo ką? Nes šiaip jau Lietuvoje viskas judėjo link to, kad po Algirdo ir Vytauto, kas ten be valdyto, ar Jogaila, ar Vytautas, ar Švitrigaila, Lietuva, na kas yra, centralizuota, unifikuota, nes įstatymai ar privilegijos veikia visoji teritorijoje, jau feodalizmą kaip ir sėkmingai peršokusi tą klasikinį daugia pakopį, monarchija, su absoliutinės monarchijos tokiais bruožais stipriais. Valdovas turtingiausias, galingiausias, ką nori, daugiau mažiau tą gali daryti. Na ir atrodytų, nusirisime arba į Maskvos didžiosios kunigaikštystės pusę, arba į, sakykime, tokios suvienytos Prancūzijos, kaip ten Liudviko IX kokio laikų ir vėlesnių. Nenusiritom nei vieną, nei kitą pusę dėl dviejų priežasčių. Viena tai dinastinės problemos, na, niekaip negalėjo normaliai arba palikuonį susilaukti normalių ir normalių būdų, kad pasitikėtų visi tais palikuonim. Arba jų tiek susilaukdavo, kad po to nei vieno norėdo visi, kad nebūtų. Čia Algirdas rekordsmenas. Na, žinot, su dviem žmonom tai su dviem, bet na, ne visi ir gyvi išlikdavo tais laikais vaikai. Tai susilauk 20 vaikų, tai čia na, istorija analogijų, bent jau iš valdovo, tai jis Lietuvoje tikrai neturi. 18 žinoma jų, tų Algirdo vaikų. Iš tiesų, giminių Rusijoje pradininkas Obolenski, ten Galicinų visokiausių ir kitokio Michalkovo. Arba, va, kaip Vytautas ar Jogaila, kur su Vytauto vaikais dievas žino kokia ten istorija, ar numirė vaikystė, gal visai nebuvo, gal ir neturėjo niekad. Su Jogaila, na tai čia jau žinote stebuklas, be dievo įsikišimo. Arba kokio geradėjo taip nebūna. 76 metų susilaukti pirmo sūnaus, tai didelis žygdarbis ir stebuklas. Bet ir tai neblogiausia. Dar blogiau, kai susilaukė 79 metų antro sūnaus. O Jogaila būtent taip ir susilaukė. Tai žinot, to tokio kraujo grinumo požiūrio, o feodalizmas ir remiasi monarchija kraujo grinumo. Tai kilo jau ten amžininkam daug įtarimų ir ten buvo istorija, kai viena iš garsių Lenkijos riterių net privertė atloti žodžius, kad čia nežinia kieno tie sūnus Jogailos. Na, atloti tai čia buvo toks, tave nenužudė, bet primelavai kažką, įžeidė ir tave pagavo. Tai palysdavo, priversdavo palyst po suolo. Ir tenai loti ir sakyti, ne aš meluoju, šuo meluoju. Na, riteriai po šitokios procedūros, žinote, jau ten Lenkijoje ir vietos nebeliko, į Lietuvą jisai atkeliavo. Tiesa, tokias kalbas galėjo čia skleisti ir Vytauto kokių užsakymų, nes jie su Jogaila buvo taip įdomi, galų gale po karų sutartį sudarė, kad kas pirmas numirs, tai kitam atiteks. Arba Lenkija, na, žodžiu, abi valstybės atiteks vienam. Na, Jogaila susilaukė dviejų sūnų, dievo ir gerų žmonių pagalba, taip spėčiau. Ir šitas nuotykis, ko gero, Vytautui nepatiko. Na, bet tiek to, nelyskime į svetimas lovas, jo labiau, kad prie jų dar reikės truputį lysti. Tai gerai, kažkas negerai su paveldėjimais, praeitą paskaitą kalbėjau, po to su kraujo grinumais visokių klausimų kilo ir neiškumo, kas čia tokie ir iš kur čia tokie. Ir dar viena problema buvo ne tik valdovo legitimumą, bet, sakykime, jo tokių teisų į absoliutinę monarchiją klausimas. Nes anksčiau ir vėliau jis iškildavo. Jeigu tave iškelia per pilietinį karą susirinkę kokie nors lietuviai, kažką panašaus į Seimą, arba susirinkę žemaičiai, arba tavo valdžią pripažįsta susirinkę Smolensko ar Kijevo bajorai, tai tu vėliau negali jam ant sprando ten ir jodinėti. Nes jie kaip tave pripažino, taip ir sakys, suklydam truputį. Žiūrim, va, visai pusbrolis neblogas yra, galvojam jį gal pripažinti. Na ir tai taip pat vedė prie to, kad didysis kunigaikštis buvo priverstas po kurio laiko tiesiog laviruoti tarp tų grupuočių, korporacijų, vaivadyšių ar kunigaikštyšių elito. Tai nereiškia, kad ten susirinko žemaičių visi ten 8000 bajorų, kiek ten jų buvo ir galėjo būti. Na, 5000. Ne, ten keliasdešimt, bet pagrindiniai. Ir tie pagrindiniai galėjo nulemti taip, kad žemaitija arba bus už vieną, arba už kitą. Ir čia jokia ne metafora, taip ir nutiko po Žygimanto Kęstutaičio mirties. Kazimieras jau jį karūnavo, vainikavo Lietuvos didžioji kunigaikščio. Taigi buvo metas, kai Kaune stovėjo Lietuvos kariuomenė su Kazimieru prieš akį. O už Nevėžio čia pat Raudondvarį stovėjo Žemaitijos kariuomenė. Ir ruošėsi mūšį. Įtikino Kazimierą, kuris tiesą sakant ten paauglys ir vaikas buvo, bet jį tikino, sakė, nu ką laimėsime, tai kokia mums iš to garbė savo šaly, nežinia ką čia laimėjo, Žemaitiją užkariausim. O jeigu pralaimėsim, na tai dviguba negarbė bus, nes matyt buvo šansas, kad gali ir taip nutikti, gali ir žemaičiai laimėti. Na tai pradėjo derybas, susiderėjo, susiderino, sutarė, kad tiek jau to, žemaičiai pripažįsta Kazimierą, bet ten su išlygom, kad 5 metus ten jų išrinktas seniūnas valdytų ir bendrai žemaitėje tokia kaip atskiroka būtų ir kad jai pripažintų Vilniaus ir Trakų vaivadijos bajorų teisės ir išsireikalavo visokių saldainių, taip sakant, ir privilegijų ir taip susitaikė. Pripažino. Bet tai, pasikartosiu, tokie pripažinimai, jie reiškia tradicinį tokį valdžios gana rimtą apribojimą. Ir vėl grįžtu, nuo ko pradėjau, Maskvos didžioji kunigaikštystė ar visur kitur didžiojo kunigaikščio tarnai ir chalopai tapo tais va urėdų turėtojais, valstybinių funkcijų vykdytojais. Lietuvos didžioji kunigaikštystė valstybinės funkcijas ėmė vykdyti didikai, kuriam didysis kunigaikštis galėjo nurodyti, bet susidoroti šiaip su nei šio, nei iš to su jais negalėjo ir atimti tas pareigybės negalėjo. Ir kai tai tik pradėdavo daryti arba bandydavo daryti, tai visi kiti bajorai labai suklusdavo. A, kaip ten Vytautas ką, tai bijojo prieš jį ką nors burnoti. O Švitrigaila pasiautėjo kelis metus ir nusprendė, kad mums šitokio nereikia. Žygimantas Kęstutaitis per nelyg daug į nelaisvę pakliuvusių žudė. Ir jo nereikia. Kazimiero, na, vieniem reikėjo, kitiem nereikėjo. Visaip ten buvo. Aleksandro, viskas jau buvo pasibaigę taip, kad jisai ten ruošęs visus tarsi ruošęs, jei ne visus, tai bent dalį diduomenės sukviesti Seimą ir išžudyti. Įspėjo. Sužinojo, kad čia kažkas negero gali nutikti, tada nevyko į Seimą, derėjosi, prisiderėjo, bet viskas buvo taip arti peilio ašmenų. Ir tokie, kai iškildavo kaip Albrechtas Goštautas, arba dar anksčiau Jonas Goštautas, arba Mykolas Glinskis 16 amžiaus išvakarėse ir pradžioje, tai jie buvo tokie, kad kai valdovas numirdavo, tai visokių ten įtarimų kildavo, ar tik tai ne jisai ir bus tą patį Aleksandrą kokį nunuodės. Nors greičiausiai nieko jis ten dėtas buvo, bet kalbų neužkiši. Žodžiu, ėmė formuotis diduomenė tokia savotiška, bet diduomenė ne iš tų, kurie patys labai turtingi, o iš tų, kurie tarnaudami kunigaikščiui, užimdami tuos visokiausius urėdus, nes be tų va funkcinių ir tokių garbės urėdų buvo tiesiog teritoriniai urėdai. Tai pilininkai arba horodnyčiai, mūrinių svarbių pilių vadovai. Vėliau ta pareigybė sumenko ir ten ypatingo vaidmens nevaidino, bet kurį laiką buvo, nes pilis tai yra ir atsargos, ir atramos taškas, ir profesionali kariuomenė po ranka. Kontroliuoja kažkokią pilį, kontroliuoja aplinkui per 100 kvadratinių kilometrų teritoriją. Tai pakankamai svarbus. Vaivados, čia tik kurį laiką tik porą tokių buvo, Vilniaus ir Trakų. Seniūnas Žemaitijos, greitai priėmus krikščionybę viskupai iš pradžių du, vėliau ir trys, jie taip pat vykdė rimtas valstybinės funkcijas. Na, dar po kurio laiko įvykdžius pavietų reformą, tai dar ir pavietose kaštelionai atsirado. Na, kaštelionas tai tarsi ir yra pilininkas, jeigu taip versti, bet ten truputį skyrėsi, išliko tuo pačiu metu ir kaštelionai ir kai kur pilininkai. Na, tai va tokia marga publika, jų ten ne tiek jau ir daug visoj valstybėje, apie 50-60, bet jie užėmė visas pareigybės ir jie už tą savo tarnybą apibrėžtos algos negaudavo. Buvo suvokiama, kad tarnyba valstybėje kaip Romos laikais yra garbės reikalas, bet jie tikėjosi, kad kunigaikštis jų neužmirš ir tam, kad sėkmingai vykdyt savo funkcijas, o jos galėjo būti gana brangios, na, tai vyk dabar už savo pinigus, su didžiausia delegacija už savo pinigus išlaikoma į Maskvą, derėki su didžiuoju kunigaikščiu, tai ir taip metam kokiem. Tokia kelionė. Taigi grįšiu visiškai nesuprantamą ubagų grįšiu. Tai, kad tai kompensuoti visas tas išlaidas, valdovo ėmė dalinti pajamas iš savų dvarų. Atsirado seniūnijų fenomenas. Kuomet didžiojo kunigaikščio dvaras kažkada buvęs, patikimas kitam žmogui, kad jisai gautų iš jo pajamas. Tai nereiškia, kad jis tą dvarą gali ten parduoti į kairę dešinę, išdraskyti viską, ne, viską prižiūrėjo griežtai. Prižiūrėjo iš šono valdovo paskirti žmonės, kad negražintų plikų sienų, kai seninijos valdymas pasibaigs. Bet ir tos pajamos dažniausiai natūra, grūdais, jos tekėjo nebe į valdovo iždą, o į tų va, funkcijas atliekančių vaivadų, maršalų, kanclerių ir taip toliau rankas. Ir tai būtų nieko čia baisaus. Na ir dabargi ministram algas mokam. Negalim reikalauti, kad jeigu nori būti ministras, taip pat savo algą susimokėk, o dar geriau ir visai ministerijai mokėk, nes jie taugi dirba. Na, tai būtų pasibaigtų, kad arba tik milijonieriai būtų, gal ir tie nenorėtų. Mokslo ir kultūros turbūt ministrus gatvėse gaudytume su maišais kandidatus, kad bent ką nors įtikinti juo tapti. Na, į žemės ūkio ar finansų tai gal atsirastų. Jokauju be abejo, bet šitas faktorius irgi, taip sakant, buvo pakankamai svarbiu. Laikui bėgant, nes ta diduomenė, jie ėmė save suvokti atskirais nuo likusios bajorijos. Ir be abejo, save nelaikė lygiais ar tolygiais didžiajam kunigaikščiui. Ar kaip nelaikė? Vieni nelaikė, o kiti ir laikė. Ypač tokie, kurie buvo nemažas kiekis visokių tokių ten nuo Bresto, nuo Kijevo, kurie sugebėjo tarnauti, gerai tarnauti. Ir gavo vieną kitą dvarą Lietuvoje, ir jie čia su Lietuvėjo, galima sakyti taip. Tai ir jiem reikėjo jau kažkokios ir savo kilmės istorijos. Arba atšaka kokia nors. Na va, garsiausia tai turbūt astikai. Astikai, jie čia dar Kęstučio ir Vytauto laikais neįlinė giminė, bet vėliau nuo jų ten atsiskiria atšaka pagal sūnaus pravardę Radvila, na tai va Radvilos atsiranda. Ir Radvilos, kadangi jie įgauna vis didesnę valdžią, ima save kunigaikščiais vadinti nežinia dėl ko, tai jam reikia sukurti ir savo mitologiją ir sukuria, jie ima aiškinti, kad jie kilia iš Lizdeikos Kryvio Gedimino laikų, o savo ruošto Lizdeika yra dar ankstesnės giminės valdžiosios Lietuvą, slaptas toksai princas ar palikuonis. Taip, kad jie beveik lygus. Ten Chodkevičiai galėjo save iš Gedimino kildinti, kiti, a, jeigu jau nebuvo iš ko, tai tiesiog iš Romėnų. Tiesa, iš Romėnų, iš Palemono, arba pačio Palemono, arba jo bendražygio. Lietuvos Buichovco kronikoje tas jau ten ir parašoma, kad štai atplaukė, kažin kada, Polemonas ar Polybius Libonas, jisai bėgo nuo Atylos, atplaukė į Lietuvą, Nemunu plaukė ir čia va, įkūrė, ir Polemoną įkūrė, ir Jurbarką, ir dar ten kiek Kauną įkūrė, taipgi Palemono sūnus Kūnas įkūrė Kauną, du sūnus numirė, o kitas pradėjo ten visą dinastiją ir didėjo kunigaikščiai kilę iš Palemono palikuonio, o visa diduomenė lietuviška iš Palemono bendražygio. Kas čia iš viso per istoriją? Na, šiaip tai būtų pasaka ir tiek, jeigu ją nebūtų lietuviai pasakoja ilgai ir atkakliai. Ir tą mėgo daryti. Kas ją ėmė pasakoti? Ogi ėmė pasakoti va šitą mano minėti didikai besiformuojantis ir urėdai. Tikriem Gediminaičiam čia tokių istorijų nereikėjo. Reikėjo visiems tam Goštautam, Radvilam ir Gedraičiam ir taip toliau ir taip toliau. O reikėjo tam, kad pabrėžtų du dalykus. Vienas iš jų. Kad taip, lietuviai yra romėnai, Romos imperijos palikuonis, su visom išplaukiančiom teisėm, laisvėm ir panašiai, galų galiava kalba panaši, sugadinta truputį lotynų, reikia tik pasimokyti ir lengvai išmoksime. Pats pavadinimas, tai Lytus, Lituanija, tai ar ten kokio Vaidevučio sunausio, o šiaip Lytus lotyniškai krantas yra. Arba, kaip sugalvojo, kad trimitais trimituodavo ant tų krantų, tai čia trimito pavadinimas. Na, kas kaip norėjo, tas taip išvedžiojo, bet svarbiausia buvo tai, kad bėgame nuo tironijos. Vėliau gerai pagalvojus nusprendė, kad ne, su tuo Atila, tai čia nei šis, nei tas Romo imperija. Tai čia dar vietinis imperatorius koks atsiras. Ir visą istoriją truputį taip pagilino. Pagilino ir pareiškė, kad lietuviai, Palemonas ir su bendražygiais atvyko iš Romos ne imperijos, o respublikos. Čia paskutiniai respublikonai kovoja prieš, nežinau, ar Cezarį kovoja, o gal Oktavianą Augustą. Na tiek Bruto ir Kasijos ar Katono jaunesnio pasiekėjai. Sutriuškino respublikonus, o vat keli atplaukė į Lietuvą ir įkūrė... Įkūrė ką įkūrė, lietuvių tautą sukūrė ir Lietuvą įkūrė. Ir dėl to Lietuvai visos šitos teronijos ir visokie kiti dalykai nelabai ir reikalingi. O jų palikuonis, kas su kentauro herbu, kas su kolumnu ar kolonu, tai čia gediminaičiai, kas su rožės, tai gedraičiai, visi jie va dabar ir gyvena čia. O ką tai praktiškai reiškia, va tokios istorijos? Reiškia, kad Lietuva sena baisiausiai, seniausia valstybė, šitam regione ir niekam neturi priklausyti, savarankiška privalo būti. Antras dalykas, lietuviai, jie nėra niekieno nuosavybė, jokių valdovų nuosavybė, niekada ir nebuvo. Nieks negali nei čia Mindaugo, nei Gedimino, nei dar kokių Jogailų palikuonis tiesiog va tai pretenduoti Lietuvą kaip į savo nuosavybę. Ne, mes čia gyvename kaip... O trečia, tai pabėgom nuo kažkokios tironijos. Tai ko mums reikia? Mes respublikonai, mums respublikos reikia. Senato reikia romėniško, reikia raitelių luomą bajoriją, senatoriai va, kaip tik ir yra, čia ta visa diduomenė. Ar valstiečiai romėnai? Na, valstiečius taip visaip žiūrėdavo, kai kurie gal ir išlaikė tą romėniškumą, o kiti ir neišlaikė. Na, tai čia dar lietuvis taip. O tėva, kur jau ten slavai prasideda, skitai gotai, nesuprasi kas, tai šitie, ką jie bendro turi, su tais galima elgtis kaip tik tai nori. Tai va, tokios gražios Lietuvoje legendos. Jei galvojate, kad mes čia tuometiniai Europos didžiausi idiotai, tai toli gražu, ne? Čia ne idiotizmas, čia politinė, istorinė konstrukcija, visa teorija. Kodėl Britanija yra Britanija? Todėl, kad Trojos princas Brutas taip pat keliavo į Britaniją, nukovė ten porą milžinų ir va, padarė Britaniją ir Britaniją. Romėnų, ne romėnų palikuonis, kaip ir romėnai, taip ir britai, tiesiai šviesiai Trojos palikuonis. Kiti irgi tokius išvedžioja, ir ispanai, ir prancūzai, ir kas tik tai norite. Na, jau turbūt viršūnė, ir čia jau tikrai idiotizmas buvo Rusija. 16 amžiui ir ypač prie Ivano 4, tai net bandė žuliai čia į akis tai sakyti. Girdi, buvo Oktavianas Augustas turėjo brolį, o Oktavianas Augustas buvo ar sūnus, arba brolis Julijaus Cezario. Na, jie su istorija šiaip buvo susipažinę. Jisai turėjo sūnų Prūsą, tas Prūsas atvyko į Prūsiją ir įkūrė Prūsiją. Na, tai kaip gražiai viskas gavosi. Ir iš tos Prūsijos išbėgo Riurikas, ir tas Riurikas įkūrė Kijevo, iš kurio savo ruoštų Maskvos didžiąją kunigaikštystę. Ir taip va įdomiai gavosi, kad Ivanas IV žiaurusis yra ne kas kitas, o tiesioginis Oktaviano Augusto palikuonis. Dėl to jis turi teisę į visą Romos imperiją. Jisai savegi Cezariu ir imperatorių ima tituluoti. Na, Cezariu caras. Tituluoti ir dar daugiau, kadangi čia kažkokio Prūsą jisai yra palikuonio, tai jis turi teisę į Prūsiją ir tuo pačiu į visą Lietuvą. Va, čia tai fantazija, čia tai Münchhauseno pasakos. Dar čia tie Lietuvos, jo labiau, kad, na, kaip žinote iš archeologijos, iš tiesų romėnai ar tiesiogiai, ar kokie jų tarpininkai Lietuvą plaukėjo, prekiavo ir pajūrė ten vėlyvos Romos imperijos laikais, matosi, kad prekyba buvo pastovi ir intensyvi. Kas yra romėnų pinigai, puikiai suvokė. Kapuose jie padėti ne kaip ritualiniai, ne kaip papuošalai, kokie nors, ar skambaliukai, o tiesiog kaip turtas, kaip pinigai. Na, tiek to. Vieną norėčiau pasakyti, kad besiformuojant tą diduomenę, jinai paprasčiausiai ima sukurti sau ir tam tikrą ideologiją. Nebe iš kur kieno ir kokio valdovo jie čia pavaldiniai, ar kokie giminaičiai, ar neaiškus tarnai ir vergai, o romėnai, laisvi žmonės. Jo labiau, kad renesansasgi tada. Ir lenkų, net lenkų, labiausiai ten lietuvius nelabai mėgiantis veikėjai. O ir kryžiuočių, atsiprašau, Petro Duisburgietį galit paskaityti. Jie tam pritarė, kad taip, lietuviai yra šitie, kažkokio romėnų palikuonis. Iš kur tai atkeliavė? Tai atkeliavė iš kelių šaltinių, tai vienas iš jų yra Cezario apie galų karą užrašai. Ten pakrantėse gyveno tikrai tokie lituanai. Ir Cezaris su jais kariavo. Tai su Lietuva nieko bendro neturi, ten tiesiog keltų ar germanų gentis. Kitas šaltinis, tai romanas apie Aleksandro Makedoniečio žygius, ten irgi vienas iš jo fantastinių priešininkų, kaip ir lietuviais vadino. Na, o trečias, tai iš tiesų indoeuropiečių kalba, na, ir lietuvių turi šiokio tokio rimto panašumą į lotyno ar romėnų kalbą, kas irgi veikia kaip faktorius. Tai žodžiu, nei Petras Duisburgietis, nei lenkų mokslininkai ir rašytojai su Janu Dlugašu prieš akį, jie dėl lietuvių tos senos kilmės ir romėniškos teorijos jie ir nebejoja. Ir tiesą sakant, tos abejonės ten prasideda tik tai gana vėlai 18 amžiui. Iki tol viskas suvokiama, kad taip. Romos Respublikos palikuonis mes esam ir mums reikia Respublikos.